Biarkan di ketulusanku kanggo sliramu pepucaning ati iki, tresnoku ora bakal luntur, niatku ora bakal mundur, welas sing tanpa batas kanggo sliramu. hancur.